ทุกๆปีที่ครอบครัวของเอลคานาไปนมัสการที่ชิโลพวกเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของซามูเอลทั้งทางร่างกายและจิตใจ บอกพ่อกับแม่สิว่าลูกกับท่านเอลีนเป็นยังไงบ้าง เรารักกันมากครับท่านเริ่มให้ผมทำในสิ่งที่งานปุโรหิตส่วนใหญ่ทำผมรู้สึกสงสารท่านเอลีมากรู้ไหมว่าลูกชายท่านเอลีไม่รักและไม่เคารพท่านเลยท่านเป็นคนของพระเจ้าแต่ท่านก็เป็นคนที่มีความทุกข์มากเช่นกันครับ เป็นเพราะลูกชายทั้งสองของท่านน่ะเหรอ ใช่ครับ ข้าแปลกใจที่เจ้ากับท่านเอลีไม่รู้ว่าลูกชายของท่านกำลังทำสิ่งชั่วร้ายในพระวิหารของพระเจ้า เรารู้ดีครับ แล้วทำไมท่านเอลีไม่หยุดพวกเขาล่ะ ท่านไม่สามารถทำอะไรได้ทุกครั้งที่ท่านดุด่าพวกเขาแทบจะไม่สนใจท่านเลย พระเจ้าจะลงโทษเขาเจ้าจำคำของแม่ไว้เถอะ ครับแม่ข้ารู้ว่าบาปนั้นจะต้องถูกลงโทษความบาปไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กทำโดยคนรวยหรือคนจนคนแข็งแรงหรือคนอ่อนแอก็จะถูกลงโทษอย่างแน่นอนดังนั้นข้าจึงทำแต่สิ่งที่ถูกต้องไงครับ แม่ภูมิใจในตัวลูกมากซามูเอลแม่กังวลเกี่ยวกับเจ้าที่เติบโตมาเห็นสิ่งชั่วร้ายในที่แห่งนี้ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแต่เจ้าก็ทำให้แม่หายห่วงแล้ว ในคืนวันหนึ่งหลังจากที่เอลีและซามูเอลนมัสการเสร็จเอลีก็นอนลงในที่ที่เขานอนเป็นประจำ ท่านจะให้ผมทำอะไรอีกไหมครับ ไม่แล้วซามูเอลเจ้าทำทุกอย่างแล้วเข้าไปนอนเถอะ งั้นผมจะเปิดประตูไว้เวลาที่ท่านเรียกผมผมจะได้ยินท่านราตรีสวัสดิ์นะครับ เจ้าก็เช่นกัน ซามูเอลเดินไปที่ห้องโถงซึ่งเป็นที่นอนของเขาแต่เกียงน้ำมันยังไม่ทันรีแสงซามูเอลก็ได้ยินใครบางคนเรียก ซามูเอลซามูเอล นี่ต้องเป็นท่านเอลีเรียกเราแน่ๆเลยท่านต้องการอะไรนะผมจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับจะให้ผมทำอะไรครับ ทำไมเหรอเจ้าหมายความว่ายังไง ก็ท่านเรียกผมไม่ใช่หรือครับ เอ๊ะข้าไม่ได้เรียกเจ้าหรอกนะ ผมได้ยินคนเรียกครับ ไม่ใช่ข้าหรอกเจ้าอาจจะฝันไปกลับไปนอนเถอะ ครับ ซามูเอลซามูเอล อีกแล้วท่านเอลีเรียกผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละท่านเรียกตอนนี้ได้ยินชัดเจน เอ๊ะแต่ข้าไม่ได้เรียกเจ้านะกลับไปนอนเถอะ ครับโอ้ยมันน่าแปลกน่ะ ซามูเอลซามูเอล คราวเนี้ยต้องใช่ท่านเอลีแน่นอนผมอยู่นี่แล้วผมมั่นใจว่าท่านเรียกข้า ซามูเอลบางทีพระองค์อาจจะเรียกเจ้านะเจ้าต้องกลับไปนอนและเมื่อเจ้าได้ยินชื่อของเจ้าจงพูดว่าขอพระองค์ทรงตรัสแก่ลูกเถิดนะ ซามูเอลซามูเอล พระองค์ทรงตรัสกับลูกเถิด ดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลหูของทุกคนผู้ได้ยินจะแสบทั้งสองข้างในวันนั้นเราจะกระทำในสิ่งที่เราลั่นวาจาไว้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพงพันธุ์ของเอลีตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดดังที่เราบอกเขาว่าเราจะลงโทษพงพันธุ์ของเขาเพราะความชั่วบาปซึ่งเขารู้ดีเพราะบุตรของเขาเหยียดหยามเราและเขาก็มิได้ห้ามเราเพราะฉะนั้นความบาปชั่วของพงพันธุ์เอลีนั้นจะลบล้างซึ่งเครื่องสัตวบูชาและของถวายไม่ได้เป็นนิจ เมื่อได้ยินพระเจ้าตรัสเช่นนั้นซามูเอลนอนไม่หลับเขานอนอยู่อย่างนั้นจนสว่างและเขาคิดว่าเขาจะไม่บอกเอลีถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาเมื่อฟ้าสางซามูเอลลุกขึ้นทำงานเหมือนเช่นเคย ซามูเอลซามูเอล นั่นท่านเอลีเรียกคิดว่าท่านคงจะไม่ถามข้าเรื่องเมื่อคืนนี้อีกครับท่านอรุณสวัสดิ์ท่านหลับสบายดีไหมครับ ข้าหลับสบายดีแต่ข้าอยากจะถามเจ้าว่าเจ้ายังได้ยินเสียงนั้นอีกหรือไม่ฮะ ครับท่าน พระองค์ทรงเรียกเจ้าใช่หรือไม่ ใช่ครับ พระองค์ตรัสอะไรแก่เจ้านี่อย่าปิดบังข้าเลยพระองค์ตรัสผ่านเจ้าอย่าปิดบังข้าเลยนะ ดังนั้นซามูเอลจึงบอกความจริงแก่เอลี นี่เป็นคำสั่งจากพระเจ้าก็ให้พระองค์ทำตามที่เห็นสมควรก็แล้วกัน สวัสดีเพื่อนบ้านของข้าข้าเห็นเจ้าไปนมัสการมาไหนบอกข้าซิว่าเจ้าได้รู้อะไรมาบ้าง ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นักหรอกแต่ท่านเอลียังคงเป็นปุโรหิตใหญ่เช่นเดิมและยังเป็นผู้พิพากษาแห่งอิสราเอลด้วยแต่เป็นเพราะลูกชายที่ประพฤติไม่ดีทั้งสองของเขาทำให้ผู้คนน่ะไม่ไปนมัสการอีกเลย หลายปีก่อนข้าก็ไปที่นั่นและข้าก็ได้เจอพวกเขาทั้งสองคนสองคนเนี่ยเป็นคนไม่เคารพผู้อื่นไร้ศาสนาไม่ซื่อสัตย์แล้วไร้จริยธรรมมันน่าแปลกที่เอลียังให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นปุโรหิตใหญ่อยู่ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงชายแก่ที่ไร้ราคาเท่านั้น ส่วนข่าวดีก็คือเด็กชายที่ชื่อซามูเอลที่เอลีนำมาเลี้ยงดูนั้นเป็นเด็กที่ดีมากและพระเจ้ายังทรงตรัสกับเด็กหนุ่มเช่นเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่แน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงเลือกเขาให้เป็นผู้แทนพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเขาข้าขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องนี้บางทีซามูเอลอาจจะเป็นผู้สืบทอดจากท่านเอลีก็ได้เพราะแผ่นดินนี้ไม่มีผู้แทนพระองค์มาหลายรุ่นแล้ว